kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Ule wydało się we znaki mieszkańcom Jeleniej Góry. Ogłoszono tam alarm przeciwpowodziowy. NIK skrytykował Ministerstwo Zdrowia za jakość powietrza w uzdrowiskach. Niemcy oglądają każde euro w budżecie. Pomoc dla Ukrainy zagrożona. Alarm przeciwpowodziowy w Jeleniej Górze, ogłoszono go na terenie miasta po całonocnych intensywnych opadach deszczu. Suma opadów była tu tej nocy najwyższa w Polsce, wyniosła 146 mm na metr kwadratowy. Na rzece Kamienna przekroczony jest stan ostrzegawczy, ale tendencja jest spadkowa. Na rzece Bóbr woda jest na poziomie strefy stanów wysokich. Ze względu na spływające wody została zamknięta ulica Krakowska. Trwa wypompowywanie wody z piwnic podtopionego zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ulicy Żeromskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami na przeważającym obszarze Polski. Miejscami wystąpią silne opady deszczu, a ich suma może wynieść do 100 litrów na metr kwadratowy. Ulewne deszcze z burzami spodziewane są w województwach dolnośląskim, łódzkim i wielkopolskim, zapowiada synoptyk IMGW Ilona Śmigrodzka. Nawet do około 50-60 litrów wody na metr kwadratowy w pojedynczych burzach, ale w czasie kumulacji opadów te opady mogą być wyższe, nawet lokalnie mogą dochodzić do około 100 mm. Ostrzeżenia przed burzami drugiego stopnia dotyczą Polski południowej, południowo-wschodniej i częściowo centralnej, dodaje Ilona Śmigrodzka. W tych burzach opady do 50 mm, porywy wiatru od 70 do 90 km na godzinę, a także lokalnie grad. Słabsze burze prognozowane są dla Mazowsza, Podlasia i Kujaw. Na zachodzie Polski pogoda ustabilizuje się wieczorem, natomiast na pozostałych obszarach objętych ostrzeżeniami najpóźniej jutro nad ranem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Najwyższa Izba Kontroli krytykuje Ministerstwo Zdrowia za jakość powietrza w uzdrowiskach. Kontrolerzy stwierdzili, że w latach 2021-2022 podczas potwierdzenia statusu uzdrowisk bagatelizowano problem zanieczyszczonego powietrza. Prezes NIK Marian Banaś mówi, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem mogło mieć negatywny wpływ na zdrowie kuracjuszy. Zwłaszcza tych o podwyższonym ryzyku zachorowalności, m.in. osób z chorobami układu oddechowego lub krążenia, seniorów czy dzieci. Analiza dokumentacji dla wybranych 12 uzdrowisk wykazała, że żadne z nich nie spełniało wymagań dotyczących jakości powietrza. Mimo to w każdym przypadku potwierdzono status uzdrowiska bez żadnych zastrzeżeń. W badanym okresie w skontrolowanych gminach nie podjęto wystarczających działań, które mogłyby poprawić jakość powietrza. Ponad 170 pracowników humanitarnych zginęło w tym roku, niosąc pomoc osobom przebywającym w regionach konfliktów zbrojnych, podaje ONZ w Światowym Dniu Pomocy Humanitarnej. W specjalnym nagraniu organizacje pomocowe biją na alarm i apelują do światowych przywódców o podjęcie działań. To those in power. Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa rządzących do podjęcia natychmiastowych działań, które ochronią ludność cywilną, w tym pracowników humanitarnych w strefach wojennych. Według danych ONZ najtragiczniejszy w historii był 2023 rok. Zginęło 280 osób, które próbowały dotrzeć do potrzebujących ofiar konfliktów. Oczekujemy, że dotrzymacie swoich zobowiązań. Mieliście chronić ludność cywilną w czasie wojny, pracowników organizacji humanitarnych, wspierać pomoc, którą niosą. To efekt waszej porażki, niespełnionych obietnic, którą złożyliście światu. Ile jeszcze musi się wydarzyć, byście zaczęli działać? Organizacje humanitarne zamierzają wspólnie wystąpić do światowych przywódców w tej sprawie. Chcą, aby temat był również poruszony podczas wrześniowego zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Agata Król, Polskie Radio. Fala krytyki spadła w Niemczech na koalicję rządzącą. Gabinet Olafa Scholza po kolejnych rozmowach o budżecie państwa zdecydował, że oszczędności dotkną m.in. pomoc dla Ukrainy. To nie podoba się nawet części ministrów. O złamaniu przez kanclerza obietnic danych Ukrainie mówi Roderich Kizewetta. Polityk opozycyjnej CDU twierdzi, że zapowiedź braku kolejnych pieniędzy dla broniącego się przed Rosją kraju jest katastrofalną decyzją. Fatalny sygnał, zauważa z kolei polityk SPD, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu. Michael Roth twierdzi, że wygląda to na ucieczkę Niemiec od odpowiedzialności. Z ujawnionej przez media korespondencji wewnątrzrządowej wynika, że informacje o ograniczeniu wydatków dostali przede wszystkim ministrowie obrony i spraw zagranicznych. Wiadomo, że i Boris Pistorius z SPD, i Anna Annę Baerbock z Zielonych są mocno z tego niezadowoleni. W reakcji na falę krytyki urząd kanclerski wydał oświadczenie, że Niemcy pozostają krajem najmocniej wspierającym Ukrainę, a Ministerstwo Finansów dodało, że kolejne wydatki nie są wykluczone, trzeba je tylko głęboko analizować. Jaki sygnał poszedł już w świat, widać choćby po reakcjach ambasadorów Ukrainy w Niemczech. Były Andrzej Mielnyk określił go katastrofalnym. Obecny Oleksij Makiejew przekazał, że oszczędzanie na pomocy dla jego kraju zagraża bezpieczeństwu Europy. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami na wschodzie, południu i w centrum kraju. Miejscami deszcze i burze z gradem i porywistym wiatrem. Od 21 stopni nad morzem do 26 w centrum i 31 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 13. Olga Szućko, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Muzyczna Poczta UKF. I to jest audycja, w której wszystko zależy od trójkowych słuchaczy. Ja przychodzę tutaj z czystą kartką, otwartą głową, ale z zapasem muzyki, która ukrywa się gdzieś w naszych archiwach radiowych i czeka, aż ktoś ją stamtąd wywoła. Ale to już jest Państwa zadanie. Czekamy na muzyczne propozycje pod adresem ukf@polskieradio.pl i pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Na początek jednak nasza piosenka dnia. Powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy dzień jak chcesz. Kilka ciemnych chmur to żaden problem. Łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs. Znajdziemy lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Tobie się zatrzymać chcę i byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Gdzie warto spędzić te ostatnie dni wakacji? No, można na przykład na Grochowie. Czemu nie? Lato na Grochowie to jest nowy utwór Rozalii i muzyczna propozycja od redakcji muzycznej Trójki dla słuchaczy. To teraz mała zamiana ról. Czekamy na propozycje od Państwa dla nas. A oto pierwsza z nich, deskorolkowa. Siemanko, Radek Radar z tej strony z Dzierżoniowa. Chciałem zadedykować pioseneczkę ze znanego deskorolkowego filmu przejazdu Marka Johnsona wszystkim skejcikom starszym. I to jest piosenka Goodbye Horses, wykonawca Q Lazarus. Także pozdro dla Was i piąteczka. Lazarus, Goodbye Horses dla wszystkich deskorolkarzy i nie tylko, bo ja mimo, że na desce nie jeżdżę, to ta propozycja dała mi dużo uśmiechu. Ale żeby użytkownicy innych środków transportu nie czuli się pominięci, to pan Karol na adres ukf@polskieradio.pl, pan Karol z Rymanowa Zdroju zwraca się z prośbą o utwór dla wszystkich turystów, cyklistów. I jest to Kasabian i Fire. Take me tonight, I'm an easy lover. Take me into the fire, I'm an easy brother. I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a on the wheel, I wanna taste I'm on fire. to jest utwór, który pięknie się sprawdza zarówno na rowerze, jak i w innych środkach transportu. Kasabian i Fire. Przypominam, że kolejne propozycje można zgłaszać dzwoniąc na numer 22 i 7 trójek, a ja zerkam na naszą skrzynkę mailową ukf@polskieradio.pl i pisze pani Magda, która porusza się w jeszcze inny sposób, bo jedzie pociągiem. Jest właśnie za Żyrardowem, a tu straszna ulewa za oknem, stąd też prośba o utwór Burza zespołu Ostatni Dzień Lata. No to niech zabrzmi w 19 dzień sierpnia. Tylko burza i naprawdę nie ma czego się bać. Takie to uroki lata, które przecież jeszcze trwa i to nawet ponad miesiąc. Bardzo miło jest wrócić do muzyki tego składu. Dziękuję za te propozycje. To był zespół Ostatni Dzień Lata. No to w tematach letnich teraz, chociaż już nieco bardziej klasycznie i spokojnie, kolejna propozycja telefoniczna. 22 i 7 trójek.

Saturday sun has turned to Sunday's rain. So Sunday sat in the Saturday sun and wept for a day gone by. Saturday Sun, ale w poniedziałkowe popołudnie. Prośba urodzinowa od pani Magdy z Warszawy, ale tym pięknym utworem sprawiła pani prezent nie tylko sobie, ale również nam. Można się naprawdę nieźle rozmarzyć. Życzymy oczywiście wszystkiego, co najlepsze. No i sprawdzamy dalej. Wiadomości mailowe ukf@polskieradio.pl. Pan Jakub prosi o utwór Madame, gdyby nie szerszenie, który w lato 85 roku utrzymywał się przez pewien czas na drugim miejscu listy przebojów trójki. Jak zwykle z dedykacją dla alternatywnej młodzieży, a w szczególności postpunkowców. No, mam wrażenie, że dawno tej kompozycji na trójkowej antenie nie było. Ostrzegam, więc naprawdę mocno zmienimy teraz klimat. Oh, Gdyby nie szerszenie i zespół Madame. Utwór to królujący na liście przebojów trójki w roku 85. To teraz coś nieco nowszego, bo rok 2018. Cześć, z tej strony Hania. Utwór od The Dumpling zadedykowany dla Oli. A ja mam informację, że chodzi o kompozycję Raje. No to słuchamy. Takie to znakomitości nam proponują trójkowi słuchacze. To oczywiście Raj i The Dumplings. No to jeszcze propozycja mailowa od pana Adama, który prosi o utwór Crying Lightning Arctic Monkeys, bo dzisiaj mija 15 lat od wydania ich trzeciego albumu Humbug. Z przyjemnością słuchamy. But you're mistaken if you're thinking that I haven't been called cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons.